Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się jutro ponownie sprawą asesorów sądowych. Wcześniej odrzuciła kandydatury zgłoszone przez ministra sprawiedliwości. 340 tysięcy osób zgłosiło wniosek o naliczenie emerytury w obniżonym wieku. Kolejni amerykańscy politycy są oskarżani o molestowanie kobiet. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że od jutra ponownie będzie rozpatrywać kandydatury na asesorów z listy przesłanej przez resort sprawiedliwości. O szczegółach tej decyzji Dawid Grygorcewicz. Rzecznik KRS Waldemar Żurek wyjaśnił, że decyzja została podjęta, ponieważ kandydaci na asesorów uzupełnili niezbędne zaświadczenia. Dodał, że część asesorów była wprowadzona w błąd, o czym świadczą ich pisma uzupełniające. Ja zacytuję tu pismo, że asesor pisze, że chciał złożyć do akt wprowadzonych przez szkołę te zaświadczenia, czyli myślał podobnie jak rada, interpretując te przepisy, ale nie odebrano od niego tych dokumentów. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego sytuacja wokół asesorów pokazuje, że KRS wymaga reformy. KRS chciał dokuczyć nam politycznie, a że okazało się, że na tej wojnie politycznej poszkodowani są nawet członkowie rodzin polityków opozycji. Potem nagle się zreflektowali, że to chyba coś poszliśmy za daleko. Pod koniec października KRS zdecydował o odrzuceniu listy asesorów sądowych przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Decyzję argumentował brakami w dokumentach. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wicepremier minister rozwoju i finansów skomentował wczorajszą rezolucję Parlamentu Europejskiego. Mateusz Morawiecki powiedział w telewizji publicznej, że europosłowie z Polski, którzy opowiedzieli się za dokumentem, próbują zbić na tym kapitał polityczny. Jak dodał, wewnętrzne sprawy powinno się załatwiać w kraju. Wielka szkoda, że jest część naszych polityków, zwłaszcza część opozycji, która zachowuje się w sposób tak nieodpowiedzialny. Ja myślę, że tak jak Niemcy, czy Francuzi, albo Amerykanie, Szwajcarzy, Szwedzi i wszystkie inne poważne nacje powinni się nauczyć, że jak mają jakieś problemy, to brudy trzeba prać w domu, a nie skarżyć się za granicę. Skarżenie nigdy nie było u nas w Polsce mile widziane. Wczoraj Parlament Europejski skrytykował przeprowadzone w Polsce reformy sądownictwa i rozpoczął przygotowania do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. 340 tysięcy wniosków o naliczenie emerytury w obniżonym wieku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od września tego roku. Dziś mija rok od uchwalenia ustawy przywracającej wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa weszła w życie 1 października tego roku, ale wnioski o emerytury z obniżonego wieku można było składać od 1 września. Elżbieta Łukowska. Jak wyjaśniła prezes ZUS Gertruda Uścińska, z nowych przepisów mogło skorzystać w tym roku 410 tysięcy osób. Przyjęliśmy 585 tysięcy wszystkich wniosków, w tym, że jeżeli chodzi o ustawę wiekową, 340 tysięcy wniosków. Z danych GUS wynika, że nie sprawdziły się obawy niektórych ekspertów, którzy twierdzili, że obniżenie wieku wpłynie na odpływ z rynku pracy wielu zatrudnionych. 37% to są osoby, które przeszły na emeryturę, pobierając wcześniej rentę i świadczenie przedemerytalne. 12% osób wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń. 28% osób złożyło wnioski o emerytury w obniżonym wieku, ale dalej pracują i nie rozwiązały stosunku pracy. Profesor Gertruda Uścińska podkreśliła, że wiele osób mimo wejścia w wiek emerytalny zdecydowało się na dalszą pracę z uwagi na fakt, iż dłuższa obecność na rynku zatrudnienia i dłuższe opłacanie składek oznacza wyższe świadczenie w przyszłości. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Kolejni amerykańscy politycy są oskarżeni o molestowanie kobiet. Zarzuty postawiono kongresmenom, urzędującemu senatorowi, kandydatowi do Senatu, a nawet byłemu prezydentowi o rozszerzającym się skandalu seksualnym z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Zaczęło się od oskarżeń wobec producentów filmowych i aktorów. Zarzuty napastowania seksualnego postawiono Harveyowi Weinsteinowi, Kevinowi Spacey, Benowi Affleckowi, a także innym gwiazdom kina i telewizji. Niedługo potem o molestowanie sprzed prawie 40 lat został oskarżony kandydat republikanów do Senatu z Alabamy. Zarzuty postawiło mu kilka kobiet, z których jedna miała wówczas 14 lat. Skandal w Alabamie może kosztować republikanów utratę miejsca w Senacie. Dziś zarzut obściskiwania i całowania wbrew jej woli postawiła demokratycznemu senatorowi Alowi Frankenowi dziennikarka radiowa. Zdarzenie miało miejsce w 2006 roku, gdy Franken był kominkiem. W ostatnich tygodniach kilka kobiet oskarżyło o obmacywanie mającego obecnie 93 lata byłego prezydenta George'a Busha seniora. O przypadkach napastowania seksualnego mówią także głośno członkinie oraz pracownice Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przywódca Izby Reprezentantów uznał problem za na tyle poważny, że zarządził obowiązkowe szkolenie w sprawie zapobiegania molestowaniu seksualnemu dla wszystkich pracowników i członków niższej izby parlamentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Aleksander Zwieriew i Jack Sock są już na korcie O2 Arena w Londynie i zaraz zaczną naprawdę ważne spotkanie z stawką półfinał ATP Finals, czyli nieoficjalnych tenisowych mistrzostw świata. Z ich grupy, czyli grupy Borisa Beckera, awans wcześniej zapewnił sobie Roger Federer i mimo, że nie musiał, to pokonał w trzech setach Marina Cilicia. Co w kraju? Kibice skoków czekają na konkursy w Wiśle, konkursy rozpoczynające sezon Pucharu Świata indywidualny w niedzielę, drużynowy dzień wcześniej i chyba właśnie na te rywalizacje ostrzy sobie zęby prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Każdy z nich, czyli Kot, Żyła, Kubacki i Stok, to są zawodnicy, którzy w tej chwili prezentują tak wysoki poziom, że nie spuszczą z tego poziomu, a nawet jak nieco opadnie, to dalej jest ścisła czołówka i każdy z tej czwórki może zastąpić kolegę. Cała zabawa w Wiśle zaczyna się już jutro kwalifikacjami do konkursu niedzielnego. Teraz piłka i dość enigmatyczny, acz interesujący komunikat Borussii Dortmund. Klub poinformował, że Pierre-Emerick Aubameyang został odsunięty od zespołu na jeden mecz z powodów dyscyplinarnych. Ciekawe, czym się zasłużył. W każdym razie w ligowym meczu z VfB Stuttgart nie wystąpi. Ciekawe, czy do najbliższego spotkania Liverpoolu w Premier League wydobrzeje Jurgen Klopp. Wczoraj poczuł się gorzej, miał zawroty głowy i trafił do szpitala. Media w Niemczech spekulują, że to może być efekt afrykańskiego wirusa. Klopp kilka dni wcześniej był gościem na charytatywnej imprezie w Kapsztadzie w RPA. Kończymy Formułą 1 i nowymi kontraktami z Toro Rosso dla Pierre'a Gasly i Brendona Hartleya. Francuz to zeszłoroczny mistrz formuły GP2. Nowozelandczyk z kolei w tym roku wygrał legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans. Dziś o sporcie w Trójce jeszcze po 23. W nocy dużo chmur, na zachodzie i południu kraju może trochę popadać. Wiatr słaby, na Pomorzu umiarkowany, a na wybrzeżu momentami dość silny. W porywach do 55 km na godzinę. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie i krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 10 w gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. W koncercie na żywo na antenie Trójki piękne i mądre piosenki zaśpiewają zespoły Chwila Nieuwagi i Chorzy oraz Kuba Blokesz. A ja będę miała przyjemność poprowadzenia tego koncertu. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Para, Buch, Kino, Wróch. Łódź Filmowa nakręca. Premiery, Mistrzowie, Gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl. Sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil. Włącz kreatywność. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Sępka. Klub Trójki. Dzień dobry. Rok temu zdarzyło się coś, co wielu publicystów i komentatorów politycznych uważało za coś, co nie może się zdarzyć. Człowiek o żółtych włosach, dosyć hałaśliwy, popełniający rozmaite gafy, człowiek uważany za kogoś, kto może zrobił duże pieniądze, ale polityka wielka to nie dla niego. Otóż ten człowiek, Donald Trump, wygrał wybory i oto rok później zastanawiać się będziemy, czy w jego rocznym bilansie przeważają plusy, czy jakby powiedział Lech Wałęsa, plusy ujemne. Jako początek tej audycji chciałbym, żebyście Państwo posłuchali takiego przedstawiciela nurtu, który nie przepada za Trumpem, rapując wygraża mu. To tak troszeczkę, żeby wpalić w klimacik tego roku. To jest Rocky Baby, Joe Bada, featuring Schoolboy Q. I posłuchajmy, co on ma do powiedzenia o panu Donaldzie Trumpie. Yeah. I said niggas pop shit all the time. Me, I don't trip cause they know I'm never lying. Look in between the lines, but like Ali in his prime. As-salamu alaykum, alaykum, salam. Peace to my slimes, peace to my crips. Neighborhood police and they always on the shift. Protect my bloods, look out for my cuz. When it's all said and done, we be the realest there was. Who else if just not us? If you bout this revolution, please stand up. We ain't got no one to trust. Time is running up, feel the burn in my gut. And if you got the gut, scream fuck Donald Trump. Real give a fuck, never had one to give. Never will forget, probably never will forget. I guess that's just how it is. And they still won't let the black man live. Feel the energy surge through my veins when I flow. Mentally, I can never be controlled. No sympathy for foes, my enemies exposed. But they remember me when I'm gone. I say rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye, baby. No, ci, którzy znają angielski bardzo dobrze, przynajmniej w jego wydaniu takich dzielnic niektórych dużych aglomeracji USA, to mogły ich trochę piec uszy, ale chyba reszta jakoś przetrwała. To panowie na pewno chyba przetrwali to dobrze, bo widzę, że niespecjalnie poruszeni jesteście, a są to w studiu w Warszawie dr Wojciech Kwiatkowski z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam. Wieczór. I pan Bartosz Wisiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się. Dobry wieczór. A w rozgłośni w Rzeszowie jest Tomasz Wróblewski, człowiek, który kocha tematykę amerykańską i nią żyje, podobnie jak panowie oczywiście. Tomaszu, czy jesteś na posterunku rzeszowskim? Witam. Dzień dobry. Jestem, witam. A na samym początku połączymy się z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, aby zapytać go, jak wygląda ta rocznica wygranej Trumpa w jego ojczyźnie. Halo, halo. Witam serdecznie. Łączymy się. To jest tak ogólne pytanie, że... Nie, no ale są jakieś obchody, nie wiem, klub miłośników Trumpa robi po jakąś paradę pod tytułem 1000 blondynów na 1000 dni Trumpa, czy coś takiego? Nie. Tak wielkich obchodów nie było, nie było żadnych specjalnych akademii, nie było parad. Ale przecież są tacy ludzie, którzy noszą czapki MAGA, Make America Great Again, którzy żyją tym Trumpem, którzy ściskają za nim kciuki. No oni chyba w pierwszej rocznicę musieli gdzieś się spotkać, jakoś to uczcić. No, myślę, że w wielu amerykańskich domach, szczególnie na prowincji, świętowano tę rocznicę prezydentury Donalda Trumpa. Jak mówię, nie było ogólnokrajowych obchodów. Sam prezydent też nie świętował jakoś specjalnie prezydentury, choć wczoraj po powrocie z Azji podsumował ten rok od wyborów, przepraszam, ten rok od wyborów. Sporo w amerykańskich mediach pojawiło się publikacji, dyskusji na temat tej prezydentury. Na pewno jest tak, że jest część Amerykanów, którzy są bardzo niezadowoleni z tego, że Donald Trump jest prezydentem, z tego jak te 10 miesięcy prezydentury czy ten rok od wyboru go na prezydenta wyglądał, ale jest także duża grupa Amerykanów, to są zagorzali zwolennicy prezydenta Trumpa. Trudno mówić jaka to jest grupa, w sondażach sondaże wskazują, że to jest około 40% Amerykanów, natomiast bez wątpienia konserwatywni Amerykanie, wyborcy partii republikańskiej są z Donalda Trumpa zadowoleni. Dostali to, co chcieli, tak? Dostali to, co chcieli. To znaczy, sztandarowe obietnice Donalda Trumpa nie są zrealizowane. Nie mamy nadal muru na granicy z Meksykiem. Meksyk nie zamierza za ten mur płacić. Obamacare nadal obowiązuje, nie została anulowana. Obniżka podatków jest w parlamencie. Nie wiadomo, jakie będą jej losy, choć Izba Reprezentantów dziś przegłosowała obniżenie podatków, szczególnie dla korporacji z 35% do 20%, zmniejszenie podatków dla klasy średniej. Ale te wielkie obietnice Donalda Trumpa jeszcze nie są wprowadzone w życie. Natomiast i to na pewno cieszy zwolenników obecnego prezydenta, Trump dokonał bardzo wielu zmian w różnych sferach, które zapowiadał jeszcze w czasie kampanii wyborczej. I o ile nie mamy na przykład muru na granicy z Meksykiem, to limit uchodźców przyjmowanych przez Stany Zjednoczone został zmniejszony ze 100 do 50 tysięcy. Jeśli chodzi o deportację nielegalnych imigrantów, no to tutaj amerykański rząd czy amerykańskie służby imigracyjne są bardziej aktywne. Mamy zakończenie, przynajmniej zapowiedź zakończenia takiej ochrony dzieci nielegalnych imigrantów. Także w kwestii imigracji Donald Trump zrobił wiele rzeczy, które zapowiadał, aczkolwiek mimo, że tej głównej obietnicy nie zrealizował. To samo dotyczy innych kwestii, czy kwestii obyczajowych, czy kwestii ochrony środowiska, czy kwestii energetyki. Trzymał też ogromne sumy, które szły za rządów, czy to Clintona, czy to Obamy, na programy aborcyjne. Tak, w kwestiach obyczajowych, to nie tylko, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, to nie dotyczy tylko aborcji, bo w sprawie aborcji rzeczywiście tutaj mamy działania prezydenta Trumpa. Prawo do aborcji w Stanach Zjednoczonych nie zostało i prawdopodobnie nie zostanie ograniczone, bo ono jest wynikiem decyzji Sądu Najwyższego. Aczkolwiek konserwatywni, religijni wyborcy dostali od Trumpa po pierwsze właśnie te restrykcje dotyczące aborcji czy finansowania aborcji. Mamy na także świecie, decyzje dotyczące tak, organizacji działających poza Stanami Zjednoczonymi, dofinansowania przez rząd Stanów Zjednoczonych. Mamy dekret Donalda Trumpa, który wycofywał rozporządzenie Baracka Obamy dotyczące tak zwanych łazienek czy toalet transpłciowych, mówiące o tym, że osoby transpłciowe mogą sobie wybierać tożsamość seksualną i chodzić do toalet, które same sobie wybiorą. Mamy konserwatywnego sędziego Sądu Najwyższego. To jest też jedna z obietnic prezydenta Baracka Obamy. Przypomnijmy jego nazwisko. Dobrze, przypomnijmy sobie. Jak wygląda sondaże, bo widziałem sondaż 7 listopada, 36% Amerykanów tylko popiera, rozumiem, że 58% jest negatywnych. Czy to jest duże wychylenie się Wajchy w kierunku niezadowolenia, czy też jest to w normie? Neil Gorsuch jest tym sędzią Sądu Najwyższego. Właśnie. Ja też zapomniałem, więc. Jeśli chodzi o sondaże, no to w tej chwili mamy taką sytuację, że niespełna 40% według różnych sondaży. Średnia z sondaży to jest jakieś 37-38% popiera prezydenta Obamę, około 55% prezydenta Trumpa. No źle, Trumpa, bardzo źle, 50... czy średnio źle? Średnia z sondaży, to tak źle w niektórych sondażach jest 35%, w innych 42%, także powiedzmy około 40% w różnych sondażach to jest to poparcie dla Donalda Trumpa, około 55% negatywnych ocen. Natomiast takie ogólne liczby niewiele nam mówią. Po pierwsze dlatego, że w czasie kampanii wyborczej także mieliśmy niekorzystne dla prezydenta Trumpa sondaże. To po pierwsze, także trzeba patrzeć bardziej na stany, które decydują o wyniku wyborów. Po drugie, mamy też taką sytuację, że wielu wyborców, szczególnie jeśli jest krytyka prezydenta Trumpa w tych mediach głównego nurtu, nie przyznaje się do poparcia i nie przyznawało się. Taką sytuację mieliśmy w czasie kampanii wyborczej, więc te sondaże są miarodajne, ale może nie w 100%. Drogi natomiast Marku, to, co jest istotne, tylko jedną rzecz, jeśli jeszcze proszę dodam. Bardzo. To, co jest istotne, że sondaże pokazują, że prezydent Trump po roku od wyborów ma bardzo silne poparcie bazy partii republikańskiej, konserwatywnych, religijnych wyborców. Dzięki temu jakby pozycja prezydenta, czy w relacjach z elitami partii republikańskiej, czy w kongresie, czy wobec jakiejś tam rewolty, czy próby krytyki ze strony partii republikańskiej, bo nie wszystkim także liderom tej partii. Bo były takie zapowiedzi, prawda? Że nie będzie miał łatwo z republikanami, mimo że republikanie go wysunęli na prezydenta. Tak, no i mamy cały czas taki konflikt prezydenta Trumpa, czy części jego zwolenników z elitami partii republikańskiej. Ale te elity muszą się teraz zastanowić, czy wojenka z prezydentem pójdzie na zowie. To troszeczkę coś jak Andrzej Duda, który musi się zastanowić, czy nie straci w konflikcie z PiS-em swojego żelaznego elektoratu. Znaczy, no, w tej chwili większość polityków Partii Republikańskiej jest z prezydentem, natomiast problem polega na tym, i dlatego te duże reformy nie są zrealizowane, dlatego Obamacare cały czas obowiązuje, że republikanie mają dość niewielką przewagę w amerykańskim Senacie. To jest tylko 52 głosy na 100. W związku z tym wystarczy nawet niewielka opozycja wewnątrz Partii Republikańskiej, tak jak mieliśmy w przypadku Obamacare, zabrakło 3 głosów, by propozycje prezydenta Trumpa, czy te jego obietnice nie były zrealizowane. Także Ostatnie pytanie. Co z Melanią? Czy można powiedzieć, że zdała egzamin na First Lady, bo mówiono, że jest zastraszoną kukiełką u boku, super macho, mówiono, że jest pancią z takiej pańskiej skórki, że jest, no, przeszłość też miała barwną. Czy jest już uważana za taką fajną First Lady, coś w rodzaju jak Jackie Onassis? No nie, do tego stopnia nie. Nawet do tego stopnia jak Michelle Obama nie jest postrzegana, czy nie jest, aż nie ma aż tak wysokiego poparcia, dlatego między innymi, że sama trochę trzyma się z boku. Natomiast wtedy, kiedy się pojawia na scenie publicznej, kiedy się pojawia obok prezydenta, wtedy ma bardzo dobre notowanie. Kiksów nie zabiła bardzo... żadnych, bo tak ją próbowano wsadzić w rolę osoby, która nie potrafi odróżnić Lenina od Lenona, a to... Nie, wpadek absolutnie, żadnych może nie było dlatego, i tak jak mówię, mówi. jeżeli się pojawia, to ma wtedy jest bardzo dobrze oceniana. Co więcej, wielu ekspertów czy znawców Białego Domu amerykańskiej polityki mówi, że ma bardzo łagodzący wpływ na prezydenta Trumpa. Także działa wtedy, kojąco. Kiedy jest obok niego, działa kojąco, to jakby on jest bardziej przewidywalny i bardziej prezydencko się zachowuje. Kobiety łagodzą obyczaje. Dziękuję ci, Marku. Kłaniam się nisko, a my wracamy do dyskusji, w której przypomnę, moimi gośćmi są dr Wojciech Kwiatkowski, Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Tomasz Wróblewski. Ponieważ Tomasz jest daleko, to ma fory. Zaczynamy od niego. Tomasz, największy sukces, największa porażka Trumpa. Co ci przychodzi do głowy? Największy sukces to oczywiście sytuacja gospodarcza. Amerykanie bardziej nawet niż Polacy głosują jednak swoimi portfelami. To jest największy wzrost gospodarczy. PKB przekroczył 3%, bezrobocie najniższe od 17 lat. Gospodarka przyspiesza, jak pisze nawet stosunkowo niechętny Trumpowi New York Times, jeśli można powiedzieć stosunkowo niechętny. Trump niemal codziennie, średnio doprowadza do jakiejś jednej albo dwóch deregulacji. To jest też, zapominamy o tym, że to jest od czasów Reagana prezydent, który wprowadza najwięcej deregulacji w rozmaitych branżach. Przypomnij, co to słowo z waszego języka. W przestrzeniach. Z języka, no, żeby po prostu powiedzieć, bywalców że... kongresów ekonomicznych znaczy. Prezydent Obama wprowadził około ponad 300 rozmaitych, bardzo istotnych regulacji, czyli wprowadził obostrzenia, ograniczenia, nowe licencje, koncesje, przepisy dla biznesu, które poważnie utrudniały im funkcjonowanie. I wolną konkurencję prezydent Trump, przy okazji. Prezydent Trump... kolejno, co i rusz, którąś z kolejnych regulacji znosi. Dzisiaj prezydent Trump zniósł zakaz na przewożenie do Stanów Zjednoczonych kości słoniowej z dwóch wybranych państw, które dopuszczają odstrzału słoni, które są chore, które z jakichś względów muszą być wyeliminowane. A wcześniej był dogmat pieniądze... żadnej kości słoniowej. Biedne słoniątka... A pieniądze i tak idą na ochronę zwierząt i pomoc właśnie zwierzętom i prezydent Trump zdecydował, że na taką część warto znieść te regulacje. I tak to wygląda między wszystkich branżach. Za każdym razem, kiedy pojawia się prawie za każdym regulacja, lewicowe media oczywiście to odtrąbują jako koniec wolnej Ameryki, koniec demokracji. Ona jakoś jeszcze funkcjonuje. Amerykanom żyje się znacznie lepiej niż w przeszłości. A największa porażka? No, największa porażka to jest chyba Biały Dom i całe jego otoczenie, że prezydent Trump okazał się fatalnym organizatorem. To, co sądziliśmy, że będzie rzeczywiście człowiek, który przechodzi z biznesu, który zarządzał na co dzień ludźmi wielkimi pieniędzmi, podejmował ryzyko i podejmował trudne decyzje, że okaże się świetnym menadżerem. Nie. Ludzie wokół niego odchodzą. To tak bardzo się różni polityka od biznesu? No, to jest pewnie, zależy jaki biznes i jaka polityka. My do końca nigdy nie wiedzieliśmy, jak Donald Trump prowadził swój biznes, dość specyficzny i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak wyglądają jego relacje z ludźmi. A z drugiej strony Donald Trump nie wiedział, że w Białym Domu nie wystarczy wydać polecenie i być przekonanym, że zostanie ono zrealizowane, tylko zrozumiał, że każdą swoją decyzję trzeba poprzedzić rozmowami, zmiękczaniem, rozgrywkami personalnymi, obietnicami. To trochę tak u nas. Też czasem młodzi politycy, którzy wchodzą do Urzędu Rady Ministrów, stają no, się premierem. No, ja znam takiego jednego polityka. Też im się wydaje, że mogą. Ryszard Petru, który uważał, że to się tylko mówi i już wszystko załatwione chyba. Ale on chyba nigdzie nie wszedł, o ile pamiętam. Dobrze. Poza parlamentem oczywiście. Teraz przenosimy się do Warszawy. Panowie, największy sukces, największa porażka? Ja może zacznę od tego, że Donald Trump jest prezydentem... Doktor Wojciech Kwiatkowski. Właśnie. Donald Trump jest prezydentem od 10 miesięcy. I tak właściwie bardzo trudno jest oceniać człowieka, który obecnie sprawuje urząd, tym bardziej, że w Ameryce ciągle piszą biografię o pierwszym prezydencie. Właśnie. Jako główną porażkę, ja bym się tutaj przychylił do tego, co powiedział pan redaktor Wróblewski i dodałbym zły dobór ludzi na wiele stanowisk. Co było najgorszym koszmarem? Najgorszym był Flynn i to bez wątpienia. Można pełne nazwiska podawać. Michael Flynn, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Który miał jakieś rosyjskie ogony, tak? Tak. Chyba nie został zbyt dobrze sprawdzony, ale no po niespełna 3 tygodniach urzędowania Trump pożegnał się z nim. Natomiast jako największy sukces jego urzędowania bardzo krótkiego, ja bym powiedział, że deregulacja to jest jedno, a druga sprawa to jest przywrócenie tym zwykłym, szarym Amerykanom taką wiarę w państwo. Na czym to polega? A choćby na tym, jak się jedzie przez Amerykę, poza Nowym Jorkiem, poza Waszyngtonem, poza Los Angeles, przez te zwykłe takie stany, ludzie zaczynają wierzyć w to, że państwo do nich wraca, że mają szansę, ci ludzie ze średniej klasy... A nie jakieś bezosobowe korporacje światowe, tak? No właśnie. On przystępując do wyborów prezydenckich obiecywał, że w jaki sposób sobie z tym poradzi. To jest 10 miesięcy tylko, także bardzo mało czasu. Natomiast ci zwykli ludzie zaczynają trochę wierzyć w to, że mają szansę się odbić. A pan jak patrzy na to? Pan Bartosz Wiśniewski? Rzeczywiście mnóstwo nietrafionych decyzji personalnych. To nie tylko tu chodzi o Michaela Flynna, ale szereg konfliktów, które Trump w gruncie rzeczy wywołał tylko i wyłącznie swoim charakterem i tym, jaką przyjął metodę polityczną. A jego metoda polityczna to jest... Jestem nieprzewidywalny i to jest moja cnota. Nie chcę, żeby nawet moi partnerzy... A może to jest cnota? Tak, on z tego tworzy cnotę. On osobiście uważa, że to jest cnota. Trochę jak Wałęsa się przypomina, tak? Tylko, że Trump działa w troszeczkę innych uwarunkowaniach instytucjonalnych, nazwałbym to w ten sposób. Oczywiście mam tutaj na myśli przede wszystkim kongres, ale również strukturę federalną, a więc fakt, że w Stanach Zjednoczonych stosunkowo dużo mają do powiedzenia również Stany. I tutaj zmierzam wprost do jednej z jego takich bardziej kontestowanych decyzji, to znaczy zapowiedź, nawet jeszcze nie decyzja, ale zapowiedź o wycofaniu się z porozumienia paryskiego w sprawie walki z klimatem. Z ociepleniem. Z ociepleniem klimatu. Otóż Trump nie może tego jeszcze formalnie zrobić, ale taką deklarację złożył. W swoim stylu potem ustami swoich współpracowników powiedział, być może się wycofamy, być może nie, jeśli nasze zobowiązania zostaną w odpowiedni sposób dostosowane. Natomiast to, co zrobili gubernatorzy, kilkunastu już w tej chwili Stanów, powiedzieli, my będziemy wdrażać postanowienia tego porozumienia, nawet jeśli władze federalne... A to znowu Polska się przypomina, tak? No znowu, Polska jest państwem unitarnym w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale prezydenci tacy jak Adamowicz i Juśkowiak uwielbiają takie hasło wolne miasto Poznań na przykład. W wypadku Gdańska to nie brzmi już tak dobrze, więc nie pada taka. Czyli coś takiego pod tytułem ty możesz mieć władzę nad całym krajem, ale my w naszym miejskim wszechświecie będziemy robić inaczej. Też instytucje dają Trumpowi odpór. Instytucje państwa amerykańskiego. Mogę jedną uwagę do tego klimatycznej kwestii, bo nie wszystko jest tak dokładnie. Umowa z klauzula wycofania się z paktu paryskiego zakłada trzyletni okres wycofania. 2 lata i potem jeszcze rok próby. Donald Trump wszedł na tą ścieżkę, świadomie oczywiście, wiedząc, że to będzie okres analizowania i przyglądania się i uczestniczenia w tych procesach, ale przez 2 lata nic się nie zmienia. Porozumienia, które zostały podpisane, obowiązują wszystkie stany, nie tylko te, które deklarują, że będą działać, jakby działały, ale te, które są również twarde, stoją za prezydentem Trumpem, również muszą to wykonywać. Pewna elastyczność jest większa w klauzulach, które były opcjonalne, dotyczące na przykład węgla, ale tak naprawdę to wszystko, o czym pan doktor wspomina, to wszystko polityka słów. Tam no niezupełnie takie... jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Stany Zjednoczone zaprzestały wpłacać dosyć duże środki na zielony fundusz. Wpłacą dopiero za 2 lata przestaną. Za ten okres jeszcze muszą zapłacić. Ale to zobowiązane jest już sztywne. To już Amerykanie, tym dyplomaci mówią to całkiem serio. No dobrze, panowie, a teraz kolejne pytanie, które nasuwa się każdemu, kto pamięta bardzo ostre oskarżenia. Trump to jest człowiek, który wygrał dzięki Rosjanom. Minął rok, był rok na znalezienie jakichś zarzutów, konkretyzacji tych zarzutów w sprawie wpływa i kontaktów. No i co mają przeciwnicy Trumpa na stole? Przeciwnicy Trumpa na chwilę obecną nic nie mają, natomiast ja bym chciał... Nie. Proszę tylko nie robić numeru, go chciałbym wrócić i tak dalej. Nie. Ja bym chciał o tym, ale chciałbym zacząć od tego, że ta sprawa jest idealnie przez Rosję rozgrywana, bo Rosji wcale nie chodziło o to, żeby wskazać, że oni sobie wybrali Trumpa, tylko im chodziło o to, żeby podważyć w społeczeństwie amerykańskim wiarygodność wyborów jako takich. W Ameryce jest... kilkaset tysięcy urzędów na szczeblu stanowym, na szczeblu powiatu, miasta, które są wybierane bez... I ci ludzie są wybierani bezpośrednio przez społeczeństwo. I jeżeli pokażemy narodowi amerykańskiemu, że prezydent został w jakiś tam sposób niezgodnie z konstytucją wybrany, to tak właściwie podważamy istotę tego, co dla Amerykanów jest bardzo ważne. Demokracji i siły głosu wyborczego jako takiego. I to się Rosji udało zrobić. Natomiast wszystko to, co przez ten rok zostało zgromadzone jako materiał dowodowy, to są tak właściwie totalne poszlaki, z których nic nie wynika. Czy też tak uważa pan Bartosz Wiśniewski? W całej rozmowie na temat rzekomej ingerencji, rzekomej służby wiewiadowczej, amerykańskie słowo. Służby wywiadowcze są co do tego właściwie przekonane. Umyka nam to, z kim Donald Trump rywalizował o prezydenturę, a rywalizował z Hillary Clinton. I nie zapominajmy, że był to prawdopodobnie najsłabszy możliwy kandydat Partii Demokratycznej w 2016 roku. No tak. Zaraz się dowiem, że to było oczywiste, że tam wygrał, bo przecież Hillary Clinton była cienka jak pasztetówka. To było oczywiste. Joe Biden wygrałby prawdopodobnie z Donaldem Trumpem. Nawet podczas rozmowy z redaktorem Wałkuskim była mowa o tym, że Trump ma tyle i tyle w sondażach i tak dalej, i tak dalej. Już się pojawiają sondaże prezydenckie na 2020 rok. Te sondaże są w tej chwili wykonywane tak, jakby Donald Trump miał rywalizować z Joe Bidenem i on z Joe Bidenem dzisiaj przegrywa. Joe Biden nie ma szans w chwili obecnej, bo jest zbyt dużo nagrań, z których jasno wynika, że zachowywał się w sposób niemoralny względem kobiet, choćby w kongresie. A to obecnie w modzie nie jest. A to jest bardzo modne. Halo Rzeszów, co mają zwolennicy tezy o tym, że Rosjanie wspierali Trumpa w czasie kampanii na stole? Na koniec chyba to jest wielka porażka amerykańskich służb specjalnych, ponieważ jeżeli przyjrzymy się tym ostatnim dokumentom publikowanym przez Wall Street Journal, z których wynika, że to tak naprawdę Hillary Clinton, wynajmując firmę Fusion GSM PR-owską, która to firma z kolei wynajęła brytyjskiego byłego agenta, który z kolei wynajął swoich byłych kolegów agentów rosyjskich i wymyślili całe dosie, cały duży dokument na tym o historii Trumpa, o jego złym prowadzeniu się w Rosji, o jego powiązaniach, który następnie był rozsyłany i propagowany. A z drugiej strony doradcy Putina czy jego eksperci do spraw wywiadów również kontaktowali się z najbliższym otoczeniem Trumpa. Wszystko pod okiem, pod nosem CIA, FBI, NSC. Ale czy to oznacza, że CIA i FBI w tej sprawie wykazało swoje sympatie pro-clintonowskie i antytrumpowskie? Nie sądzę, natomiast wydaje mi się, że nie potrafiły opanować tej sytuacji. Nie potrafiły ostatecznie dobrze dotrzeć do jednego i do drugiego kandydata i ich ostrzec. Może to też wynikać z tego, że Hillary Clinton była tak bardzo jednak zaangażowana w interesy rosyjskie i tak bardzo dużo zainwestowała, jeszcze będąc w Departamencie Stanu, a mając fantastyczne powiązania i relacje w Waszyngtonie, jeżeli chodzi o wszystkich urzędników, wszystkie służby. Możliwe, że była w stanie to w jakikolwiek sposób zdominować i ukryć, między innymi historię sprzedaży 20% produkcji uranu Rosjanom. Ojej. Jak to zostało załatwione. Wiedza o tym w Polsce jest niewielka bardzo o tym. Może dlatego, że nie kupujemy uranu, nie wiem. Albo nie kupujemy Wall Street Journal tak często. Ale pytanie jest takie, czy te historie o próbach ingerowania w systemy komputerowe, były też takie czarne legendy, się potwierdziły? Nie, rozumiem, że to wszystko fantomy były, tak? Znaczy, no nie, no ostatnia książka szefowej kampanii wyborczej Hillary Clinton jak najbardziej to potwierdza i zdaje się, że były nie tylko przypadki manipulacji, ale wręcz zabiegi Hillary Clinton, żeby sprawy nie nagłaśniać, wyciszać, udawać, że nic się nie stało. Czyli kto wyszedł korzystnie na całej tej awanturze? Trump, pokazując, że demokraci zachowywali się wobec niego bardzo wrednie, angażując agencje, które wymyślały story, czy też mimo wszystko taka opinia, że on coś z Rosjanami miał, wlecze się za Trumpem? dalej to się wlecze za Trumpem, bo to i Flynt, i jego doradcy oczywiście i spotykali się z przedstawicielami rosyjskimi, ale nie było to tak, zaangażowanie ani relacje tak bliskie, jak prowadziło otoczenie Hillary Clinton. I od lat. Przypomnę, że jej mąż Bill Clinton również na zaproszenie rosyjskiej fundacji, które zresztą finansowane to było z wysp Karaibskich, jeździł i dostawał za jedno wystąpienie $120,000. Klub Wołdajski się przypomina. Dobrze, panowie, a teraz Trump i świat. Jeśli są czasami takie złośliwe rysunki, jak wygląda świat Trumpa i tam gdzieś jest Chiny pod tytułem coś tam kradną pracę amerykańskiemu robotnikowi, Ameryka Południowa to wielki Meksyk i pod tytułem, że tu postawimy mur, to rozumiem, że a NATO to są jacyś Europejczycy, którzy nie chcą płacić na zbrojenia. Jak wygląda ten świat Trumpa z perspektywy gabinetu obywatelnego? Proszę bardzo. Trump szanuje mocnych i szanuje dużych, także dla niego liczy się Rosja, liczą się Chiny jako główni gracze, jako państwa, które posiadają broń jądrową. I Trump nie odbył w ciągu tych 10 miesięcy wielu wizyt międzynarodowych. Był w Izraelu, był pod ścianą płaczu. Natomiast liczyła się ta ostatnia wizyta w Azji, która trwała kilkanaście dni w trakcie... Właśnie, wyglądała jak w ogóle miesiąc miodowy. Chińczycy bombardowali miłością Melania na okładkach magazynów chińskich. No w ogóle miłość od pierwszego spojrzenia. Chińczycy tak właściwie odpłacili się Trumpowi, bo prezydent Chin był zaproszony na Florydę do prywatnej rezydencji Trumpa parę miesięcy wcześniej. I Donald Trump wtedy używał jakichś takich ciepłych zwrotów. Król. I no, prezydent Chin teraz chciał się odwdzięczyć za to. Natomiast no, co z tego wyniknie w aspekcie międzynarodowym, myślę, że trzeba tutaj będzie jeszcze długo czekać. Czyli głównie Chiny go interesują, ale... Tak, jako główny gracz w Azji. Ale czy z Rosją nie stało się to, co ja kiedyś przewidywałem? Znaczy, że może to i dobrze, że jest tyle gadania o rosyjskim wpływie na Trumpa, że to spowoduje, że on będzie miał jednak pewien uraz, że będzie uważał na to, co robi Rosja i nie pójdzie z takimi maślanymi, naiwnymi oczyma w rozmaite pułapki. Czy tak się stało? On ma uraz, ale Rosja jest mu potrzebna choćby do tego, żeby załagodzić konflikt na Bliskim Wschodzie i choćby dlatego, że na Półwyspie Koreańskim jest coraz większy problem z Koreą Północną. On potrzebuje wsparcia Rosji w tej sprawie. Nie wiem, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone tak bardzo potrzebują Rosji na Bliskim Wschodzie, żeby załagodzić ten konflikt. Jeżeli chodzi o Koreę Północną, to oczywiście najwięcej oczekiwań Donald Trump miał pod adresem właśnie Chińczyków. Żeby wpłynęli na tego szaleńca? Otóż to. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o przebieg wizyty na Dalekim Wschodzie, przewodniczący Xi Jinping, właściwie dla niego najważniejszy w tym roku był 19. zjazd partii. Ten 19. zjazd partii potwierdził... Zapomnieliśmy już, przepraszam, panowie, jesteście dosyć młodzi, nie pamiętacie krajów, które żyły w rytm kongresów partii. Jeszcze pamiętam, choć słabo, jak to wyglądało w PRL-u. A Xi Jinping wykorzystał 19. zjazd partii, żeby gruntownie przebudować swoje najbliższe polityczne otoczenie. Obsadził kluczowymi postaciami stały komitet, biuro polityczne i tym podobne. I po prostu mógł sobie pozwolić na to, żeby wobec Donalda Trumpa wykonać kilka gestów świadczących o tym, że darzy go szacunkiem, traktuje go jako swojego głównego partnera i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co... To robi prawą ręką, natomiast lewą ręką daje znaki. Na przykład znowu wrócę do tego porozumienia klimatycznego, które ostatecznie jest moim zdaniem raczej rozgrywane przez Chińczyków w stosunkach z Unią Europejską. Daje znak, skoro Stany Zjednoczone mają tyle wątpliwości pod adresem tego multilateralnego ładu międzynarodowego, to ja z przyjemnością stanę się teraz promotorem procesów globalizacji. Co jest oczywiście tak na dobrą sprawę tylko, jak to mówią Amerykanie, smoke and mirrors, czyli wielką ściemą. Najważniejsze przemówienie Donald Trump podczas tej podróży wygłosił w Korei Południowej. I najciekawsze jest to, co w nim nie padło. To znaczy nie padły tam groźby pod adresem północnego sąsiada Korei Południowej, czyli Korei Północnej i Kim Jong-una. Jeszcze w styczniu, czyli tuż przed zaprzysiężeniem na urząd prezydenta, Trump mówił, nie ma szans, żeby Korea Północna weszła w posiadanie broni jądrowej. Początek września, Korea Północna. Korea Północna na początku września dokonuje próby termojądrowej, w międzyczasie dokonując rekordowej liczby testów rakietowych. Także czy Trump chciał się zajmować Półwyspem Koreańskim, czy nie? Półwysep Koreański zajął się nim i to tak dosyć skutecznie i chyba on najwięcej uwagi mu zabiera. Tomasz Wróblewski, jak wygląda świat z gabinetu owalnego? Co widzi człowiek o żółtych włosach? Tu pełna zgoda, jeżeli chodzi o Koreę. To jest najpoważniejszy kryzys prezydenta Trumpa i pewnie... Ale na razie jakoś nie doszło do najgorszego. No, to nie znaczy, że to nie jest kryzysem. Wymaga on nie tylko od niego wiele czasu, mobilizacji wojsk, która nastąpiła dość kosztowna w Zatoce. Wiele dyplomacji także z rządem Korei, żeby to jakoś ewentualnie przygotować. Także te działania są rzeczywiście bardzo wymagające dla niego. Natomiast na tej mapie myślę, że ważniejsza wbrew pozorom jest od prezydenta Rosji Putina Angela Merkel. Stany Zjednoczone, które patrzą znowu przez kwestie finansowe, bardzo poważnie traktują nadwyżki handlowe z Niemcami, które wbrew temu, co się uważa, są dla Stanów Zjednoczonych groźniejsze niż te nadwyżki handlowe z Chinami. Czyli patrzy na panią kanclerz nieprzyjemnym wzrokiem, tak? Jako poważnego rywala, ponieważ Niemcy mają ogromną nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, 53 miliardy. I to są pieniądze, które rosną w przyspieszonym tempie i właśnie tam, gdzie Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby dominować, czyli samochody, technologia, samochody, wysoka lotnictwo, technologia, maszyny przede wszystkim, precyzyjne. Komputery, maszyny precyzyjne, komputery. Chiny, ta relacja z Chinami, właśnie między innymi dlatego ta dobra atmosfera, ponieważ zaczynają się układać. Chiny przestały manipulować swoją walutą Yuanem, w przeszłości. Tak. I jeszcze udawać, że to, tak. w ogóle tego nie robią. To chyba było najbardziej irytujące. No, ale w każdym razie to zaczyna się w jakiś sposób uspokajać. Chiny mają ogromny w tej chwili problem własnego zadłużenia i będą potrzebowały wsparcia gospodarki amerykańskiej. Czyli na tle Niemców Chińczycy zyskują, tak? Jeżeli chodzi o Niemcy, Stany Zjednoczone z dwóch względów mają problem. Jeden to jest ten finansowy, o którym wspomniałem, a drugi amerykańska doktryna, która tak naprawdę od czasów I wojny światowej nie zmieniła się. Czyli, że Stany Zjednoczone muszą panować na obydwu morzach, w obydwu oceanach i w Europie nie mogą dopuścić, żeby powstało jedno siła, jedno mocarstwo, jedno państwo, które by zdominowało cały kontynent. No i dziś to nie Rosja tak naprawdę dominuje Europę Zachodnią i nie Rosja jest najpotężniejszym tutaj mocarstwem, tylko Niemcy. I te całe dyskusje tutaj przy okazji tego wizyt prezydenta Trumpa i obrażania się i to Merkel i obrażania się Macrona, tak naprawdę wydźwięk, który dochodził do Stanów Zjednoczonych, my ciebie więcej nie potrzebujemy. Tak? Damy sobie radę bez Ameryki. Czy Niemcy są w stanie funkcjonować bez amerykańskiego wsparcia wojskowego? Co musimy zrobić, żeby Ameryka wyprowadziła się z Europy? To są dla Stanów Zjednoczonych, dla doktryny bardzo groźne. Heritage Foundation w tym roku zwraca po raz pierwszy uwagę na to w swoim US Military Strength Index, że właśnie Angela Merkel zachwiała równowagę dotychczasową. To nie jest zagrożenie militarne, broń Boże, ale zachwiała dotychczasową równowagę. Drodzy panowie, a teraz ostatni punkt. Taki jak zwykle może bardziej lekki, ale nie do końca. To znaczy Trump i Polska. No, oczywiście żyjemy pod z pamięcią przemówienia na Placu Krasińskich. No i każdy, Polacy dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy mówili, że zdarzyło się coś ważnego, i na tych, którzy mówią, no nie, no to przyjechał stary cwaniak, powiedział trochę rzeczy, od których Polakom łzy płyną do oczu, a wy to łykacie jak gęś kluski. Gdzie jest prawda? Czy to było ważne przemówienie? Czy Polska jest ciut ważniejsza dla niego niż reszta krajów? Czy jest rozpoznawalna? Czy też jest to nie dba, nie kocha, żartuje, jak to się mówi w układance? To znaczy sama wizyta Donalda Trumpa w lipcu była tak właściwie sukcesem dla Polski. Natomiast no, Trump popieścił trochę Polskę, Polska popieściła trochę Trumpa, bo i Trump też potrzebował w swoim kraju takiego przekazu, że jest gdzieś lubiany, że ludzie wiwatują, że ludzie wychodzą na ulicę i że tak właściwie nie ma żadnego oporu, nie ma ludzi, którzy palą flagi amerykańskie i dochodzi do jakichś dantejskich scen. On mógł swoje przemówienie wygłosić w innym kraju, tak właściwie. Wybrał Polskę. I ja bym to uznał za sukces. I to niewątpliwy sukces Polski, ale też no, Donalda Trumpa. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, zgadzam się w zupełności, że to był niebywały sukces, biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy rok administracji. To jest pierwszy rok administracji, która bardzo powoli zbiera się w sobie. Mam tutaj na myśli bardzo wolne tempo potwierdzania chociażby nominacji na najwyższe stanowiska w tej administracji. Więc ona przez pierwsze miesiące pracowała na zwolnionych obrotach, a jednak udało się polskiej dyplomacji dotrzeć tymi długimi waszyngtońskimi korytarzami do tych właściwych gabinetów, gdzie ta decyzja zapadła. Co do tego, czy to przemówienie mogłoby zostać wygłoszone gdzie indziej? Być może tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że po zimnej wojnie, właściwie już nawet od 89 roku i wizyty ówczesnego prezydenta Busha seniora, pewną tradycją stało się, że amerykańscy prezydenci w Polsce, w Warszawie wygłaszają ważne przemówienia. Tak było w przypadku Clintona, tak było w przypadku Busha juniora w 2001 roku w czerwcu, jeszcze przed zamachami z 11 września. Ważne przemówienie, które zniknęło oczywiście potem w kontekście wojny z terroryzmem. I wreszcie bardzo ważne przemówienie Baracka Obamy w 2014 roku. Więc przemówienie Trumpa, tak na dobrą sprawę, były tam dwa przemówienia. Jedno przemówienie, które mówiło o obronie cywilizacji zachodniej. Drugie, i to tutaj pobrzmiewały też takie akcenty, nawet powiedziałbym trochę prorosyjskie, biorąc pod uwagę to, że jest w otoczeniu prezydenta Trumpa grupa ludzi, czy raczej była do niedawna, która uważa Rosję za sojusznika w obronie takich konserwatywnych, zachodnich właśnie wartości. Z drugiej strony było to przemówienie, którego wielu ekspertów, wielu komentatorów oczekiwało, potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych dla Europy, również Europy Środkowej. I to te akcenty również tam padły. Więc my możemy rzeczywiście być przynajmniej w 50%, no nawet może w 51% zadowoleni, ale to, co na dobrą sprawę liczy się oczywiście poza tym, że przemówienia w amerykańskiej tradycji politycznej po prostu mają znaczenie, to, że prezydent Trump w gruncie rzeczy kontynuuje politykę zapoczątkowaną przez swojego poprzednika wzmacniania obecności amerykańskiej na wschodniej flance. A to jest to, o co żeśmy zabiegali od wielu lat. Tomasz Wróblewski, mamy tak, wycierać czubeczkiem fartuszka łzę, czy też chłodno patrzeć w oczy Waszyngtonu? Nie wiem, czy chłodno. Te relacje zaczynają się poprawiać. Ostatnio na dość dużej kolacji w Waszyngtonie, gdzie prezydent Trump gościł w takim stowarzyszeniu konserwatywnych organizacji, polski ambasador siedział jako jedyny ambasador jedynego kraju przy stole koło Donalda Trumpa, na jego osobiste życzenie zresztą. Te relacje nie są złe, jeżeli chodzi, mówię, nie są złe z takim zawahaniem, ponieważ jest ich mało. Znaczy administracja Donalda Trumpa jest tyloma rzeczami zajęta i pochłonięta własnymi wewnętrznymi problemami, że rzeczywiście ciężko jest. Właśnie, ale są legendy, że Departament Stanu w kwestii krajów Europy Środkowej jest dalej wytapetowany starą ekipą. Teraz pojawiła się w amerykańskich gazetach informacja, że ma powstać jakiś fundusz wspierania niezależnych mediów na Węgrzech, co co Węgrów od Orbana no, nie zachwyciło chyba. A tylko pamiętajmy, że generalnie amerykańska polityka jest polityką od kryzysu do kryzysu. My to nas to w Polsce zawsze w jakiś sposób irytowało, bo zastanawialiśmy, że tyle dobrego robimy i tyle miłości okazujemy Amerykanom, a oni nic nie robią. I na co Amerykanie odpowiadali, ale wszystko jest w porządku, to po co mamy coś robić? Także amerykańska kawaleria, która zawsze ratuje tych osadników. W ostatniej chwili, kiedy już ostatni już dyszy. Słabną, tak. I to jest charakterystyka amerykańskiej polityki zagranicznej. W tej chwili jest Korea i tam trzeba się zajmować. Polski na szczęście przed niczym nie trzeba ratować, tylko uspokajać i utwierdzać, że Amerykanie są i to jest robione. To, co było, panowie wspomnieli o tym, że Amerykanie wywiązują się ze swoich obietnic, to jest rzeczywiście najważniejsze. Zostały przedłużone obecność tych wojsk, zostały zapewnione dodatkowe fundusze. Wygasa i musi być odnowiona w przyszłym nie, roku. Nie, no była we wrześniu teraz, była we wrześniu teraz i zostały przedłużone. Do kiedy? Także no kolejny rok, bo to jest decyzja z roku na rok. Także. A nie można byłoby poprosić o tak, żeby może 3 lata albo 5 lat? A tutaj prawdopodobnie znaczy to się wiąże z innymi kwestiami. Wypowie się kongres tylko, przepraszam, wypowie tak, się kongres i powie... Ale nie, tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że to się wiąże także z kwestiami finansowymi, bo będzie się określi, że to już jest baza i tutaj stacjonują wojska, trzeba płacić za rodzinę, szkoły dla dzieci, przejazdy, rozłąki i to jest także pewien element oszczędnościowy. Chyba by dopłacili. Drodzy panowie, i ostatnie, ja tylko po zdaniu, no może zawsze na koniec troszeczkę lżejszy ton przyjmujemy. Trump miał wizerunek seksisty, strasznego człowieka, który zachowuje się wobec kobiet z manierami furmana, jakby to powiedziała moja babcia. Tymczasem teraz wyszło na jaw, że parę gwiazd takich bardzo wspierających demokratów no miało rozmaite grzeszki. Też tam sobie, czy Trump jakoś, czy zwolennicy Trumpa to jakoś skomentowali? Tomku? Znaczy, to oczywiście było wygrywane, zwłaszcza w konserwatywnych mediach, ale teraz mamy wielką kampanię w samym kongresie, gdzie się okazuje, że zwłaszcza Partia Demokratyczna, kongresmeni, ale ich także wysoko postawieni doradcy i urzędnicy dopuszczali się do wykorzystywania nagminnie, jak to powiedziano, kobiet, stażystek i tutaj jedna są w tej chwili żądania, żeby rozpocząć wielkie śledztwo przeciwko seksizmowi, molestowaniu w kongresie. Sejmowa komisja to się w Polsce nazywa coś takiego. Niedługo po kongresie trzeba będzie chodzić w kołnierzu ortopedycznym, żeby nie można było się spojrzeć zbyt nisko albo gdzieś na bok. No, ciekawy pomysł. Dziękuję w takim razie panom za bardzo miłą analizę i wiwisekcję roku po wygranej Donalda Trumpa. Przypomnę, że moimi gośćmi był dr Wojciech Kwiatkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za zaproszenie. I na łączach z Rzeszowa niezawodny Tomasz Wróblewski, człowiek, który Ameryką oddycha. Tak mogę powiedzieć? Piotrze, możesz powiedzieć, co chcesz. Zawsze będzie miło. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. A na koniec, proszę państwa, zakończymy to kawałkiem Rogera Watersa, który zastanawia się nad tym, czy naprawdę tego wszystkiego chcieliśmy. Fat.